बारे में काफी रोजगार सुनाए गए نحمده ونصلي على رسوله الكريم. طول المخ كده دي مدرسة تعرف بيا لنخل كي زمون دا سلسلة دي كار سنگو شو دا سن 1999 خبره دا پدي لنخل مضافاتو كي واقع شو چې یو انجیو او غې کې یو زنانه کار کو هغې زنانه این جی او سره موده ټرېنینګونه کړي وو کار یې کړی وو بیا هغې یو ټرېنینګ په لاهور کې وو هغه خاوند دی وو دا یې ښځې پته نه لګي چې غیرت رګ بهیې چې کوم دی نو روچت شوي یا هر څه وجه چې وه نو خپلې ښځې له اجازت ور نه کړه تلو هغې زنانه چې کوم دی نو تیل په ځان واړولو خودکشي وکړه دې زما په طبیعت یو ډېر زیات بوج واچو او یو درې څلور قسمه واقعات داسې نور هم وشو چې هغه د بیانولو قابل نه دي نو ما داسې سوچ وکړو چې که زموږ دا جینکۍ او هلکان هم په دې طریقې سره د کافرانو دپاره او یا د غیرو دپاره کار کوي او بیا دونه حده پورې ورسي چې د هغې مقابله کې څوک راځي خپل سر ورکوي نو دا خو ډېره ګرانه ده د دې خلاف څه کار کول پکار دي او دویم دا چې د خلکو ذهنونه جوړول پکار دي سو پورې چې په خلکو کې کار نه شوي او د خلکو ذهن نه جوړ شوي نو هغې پورې د خلکو په سوچ سمجھ کې دا خبره نه راځي نو موږ کار شروع کړو د هر یو کار کولو دپاره چې کوم دی نو د یو زګي ضرورت وي او زګۍ چې کوم دی نو جومات یا مدرسۍ او جماعت هم دای چې د هغې واکداران بیا بل څوک وي نو تقریبا دوه یا درې کاله چې کوم دی نو مونږ مختلف ځګینو کې کار وکړو مثلا لنخوړ بازار او هغې کې ما تقریبا یو کال جمعه پړاو کړه مسلسل او موضوع هم دقه وه بیا لنخوړ نه یو سایډ ته بل کلی دی مکان آباد هغې کې ما یو شپږ اووه میاشتې مسلسل جمعه پړاو کړه او مختلف ځګینو کې ګشتونه کول او تبلیغي ترتیب سره هم کار کول خو چې کله خپل ذاتي زګې سړي سره نه نو بیا کار چې کوم دی نو نه کېږي زه یو ورځې په دې لار باندې داسې روان وم نو دا زګې به داسې ښکارېده روزانه به ما لیده ما یې کو دا اجره ده ځکه چې ګنبد هم پې نه وو منارم پې نه وو ډیزاین او شکل یې داسې د جومات نه ښکارېده او دا زقوم ورته مونږ وایو زقم دا بار دغه ځای کې ولاړ دي په دې خټ باندې دا ټول ډکو داسې خری به پکې وې بیزې به پکې وې روان اجاړ زګې وو نو زه یوه ورځ داسې ورته راوختم چې راوختم نو دې ځای کې مې چې کوم دی نو دا ولیده ما خو دا خو جومات دی دا دروازې ټولې ماتې وې نو ما په ریړه کې وې که چېرې دا جوماته باچي نو ډېره زیاته به خوشي او دا هم راته پته نه وه چې دا د څونه مودې نه غیر آباد دی نو چا ما تپوس وکړو نو چا به راته اتیش کال یادولو چا به راته دېرش کال یادول چې دا دونه مودې نه غیر آباد پروت دی مونځ هم پکې څوک نه کوي او د چا چې کوم دی نو مونږ به دا په پښتو کې ډاډه وایو په دې علاقه کې الوا پخولو ته ړوشي دوه څلور پنځه لو پران یون راشي الواګانې پکې پخې یا پکې چې کوم دی نو وږي راتئ بس دغه چې کوم دی نو کاري کله ناکله پکې خو دلته کې چې کوم دی نو څوک نه وي پیریانو جومات باندې بیا بعضې کسانو مشهور کړو پیریان دي پکې بیزی به پک ګرځېدې ټول د پچو د سوټو د غلو غوښانو ډکو نو مونږ معلومات وکړو چې دا دی د چا نو هغې مالکانو پته ولګېده نو مونږ پکې یو سره میلاو شو هغه وایي چې ټیک ته خو د دې پنځه شپږ کسان نور دي، زما طرفه اجازت دی دا آباد کړئ، موږ هم دا غواړو چې آباد دي شي، خو پنځه شپږ کسان نور دي، هغې پسې به هم چې کوم دی نو ګرځېدل غواړي، او د هغې اجازت هم چې کوم دی نو ضروري. د هغه نه چې اجازت میلاو شو نو هغه خلک ډېر لرې وو، د دې اتیانو نه هم اتیانو یو زګې دی، د هغې جاړه یې نومې دی اخوا ټیکسي مې وکړو، هغې پسې لاړم، وایي چې هېڅوک نشته، ته چې چا پسې راغلې. بیا واپسي مې وکړه، یو هفته پس پسې بیا لاړم، یو څلور پنځه پیرې پسې لاړم، اخره کې کسان مقرره میلاو شو، ما ورته خبره وکړه، بس وی ټیک شو آباد کړه. چې هلته کې رالم جارو مارو مې وواله، زګې مې صفا کړه، خو اوس د آبادو هم به څنګه، ډېر ګران کار دی. یو څو تبلیغي ملګري وو، هغوی ته ما وویل چې دا زګې شړ دی، او تاسو واسم چې کوم دی نو شړ جوماتونه آبادوي، دې کې ما سره مرسته وکړه چې دا زګې آباد کړو. د هغې د رویې نه همداسې اندازه وشوه چې لکه دوی ما سره مرستې ته نه دي تیار. بیا دې ځای کې یو دینی سیاسي پارټي وه، هغې کسانو ته مې چې کوم دی نو وویل یاره دا زګې آباد کړو، هغې هم چې کوم دی نو انکار وکړو، بېخي یوازې وم. یو ځو مو یو دوه ملګري مې نور ځان سره پیدا کړل، ما ورته مې بس روزانه به راتلو، هر ورځ به مې پکې تعلیم کو، اذان مو پکې شروع کو، او یو یا دوه ټایمه چې کوم دی نو جمع مې پکې شروع کړه، یو به زه هم یا یو دوه کسان به راسره نور ملګري وو. دې دوران کې چې کوم دی نو زه په خپل سکول کې استاد وم، نه ذهن کې مې داسې راغله چې د خپل سکول ماشومانو ته ترغیب ورکړم، همدلته کې چې کوم دی نو مدرسه شروع کړو. ما چې ترغیب ورکړ په لومبنۍ ورځ باندې اولس واړه راغله، په دې دویم ورځ باندې بیا چې کوم دی تعداد لږ سیدا شو، پچاس بس سبق مو ورته شروع کړو، مدرسه سټارټ شوه. د وسایلو هم کمی وو، واړه واړه یو دوه درې پوډونه مو واغسل، ماشومان به اکثر بس په دې خورو کې ناست وو. یو استاد مولونی وو، په هغې وخت کې چې کوم دی نو درې سوه روپۍ به اخیستې، خو د دې مدرسې شروع کولو نه مخکې ما یو ټرسټ جوړ کړو، صدیق اکبر ټرسټ په نوم باندې به کار کوم. نو هغه ټرسټ چې کوم ملګري وو راسره درې څلور، نو هغې شورا کې ما دا خبره کېښوده چې مدرسه خو موږ شروع کوو، خو څلور درې یا څلور کاره به کوو، دا به زموږ بنیادي اصول وي د هغې کار کولو لپاره. یو به د الله پاک د رضا لپاره کار کوو، دویم موږ به پرقواریت چې کوم عام دلته کې مشهور دی، دې کې به زموږ هېڅ کار نه وي، بس زموږ صرف بس چې کوم دی نو قرآن مجید ښودلو او خلکو کې د تبلیغ او د دعوت کار کول، دغه به زموږ مقصد وي. بل به مونږ چاندې نه غواړو د چانم، او بل دا چې مونږ به سیاسي تعلق د هېچا سره نه ساتو، هر یوه پارټي کو د سیاسي تعلق به بالکل د هېچا سره نه ساتو، بس خپل کار سره مکار یو. هغه اصولو باندې تر اخرې پورې مونږ بیا پابند پاتې شو. بیا یو ورځ یې داسې چلو شو چې زه کور ته تللی وم، زما ماما او غله چا یو درې کتاب رالېږلي وو، زمون کور والا هغې کره تللې وه، زما ماما او د هغې ماما وو، د ترور لور مې وه، هغه کتابونه هغې ما ته راوړلي، ما ته یې کتابونه ماماجي له چا راوړلي وو، هغه هسې هم نشته وي، کوته یې ګورې نو ګوره دې چې کتابونه، هغې کې یو مرد درویش وو، زمونږ ادارې چې کوم ابتدایي درې څلور کتاب وو، هغه کتابونه ولا چا رالېږلي، یو مرد درویش وو. بس چې څنګه به دا کېناستم، بس په هغې وخت مې ټول کتاب ختم کړ، پاسېدلې ته نه بیا نه وم. بیا ما دا سوچ کو، مر درویش ډاکټر صاحب لیکلی وو، او مولانا اشرف صاحب چې کوم دی سوان حیات وو، د هغې ژوند څنګه تیر شوی وو، څه طریقې سره چې کوم دی نو هغې بیا دیني کارونه کړي وو، دې مدرسې چلولو کې هغې ما ته سم قوت راکړه، ما چې بس شاته مې که خیر څوک ودرېدل. بیا ما دعا کوله خدای پاکه چې اوس دې سره زما ملاقات وشي، چې دا چلونه ته نه زده کړم او تربیت مې وکړي. دې کې خیر وخت تېرېده، خو ما به سات په ساته کتاب کته، بس کتاب ما له دا پیدا راکول، لکه څنګه چې موبایل کې چارج ختمیږي او سړی چارج تکی دی واپس چارج کېږي، نو کتاب ما له دومره پیدا راکوله چې زه بیا چارج کولم. یوه ورځ چې کوم دی یو ملګري سره ما تعارف وکړو، جېره ما داسې یو کتاب کتلی او دا ته وګورم، ما ته ما ته خو له دې پیر صاحب پته ده، ویدې خو به پېښور یونیورسټۍ کې چې کوم دی نو بیانات هم کوي او اجتماع مې ما دې چې ته یوه ورځ معلومات وکړه که نه. یوه ورځ ما ته ویل که زما ملګری دی په یونیورسټۍ کې، او ما ته ویل چې د پیر صاحب اجتماع چې کوم دی مدینه مسجد کې په پلانکې ورځ باندې ده، بس باقي ورځ باندې لاړم. د هغې ورځې نه ما مخکې یو خوب لیدلی و، یو بزرګ شخصیت مې پکې لیدلی و، چې هغه د ما دا ویلي وو چې یار جي زما د مدرسې دپاره زمونږ د شاګردانو دپاره دعا کوه. هغه وی ښه مازدیګری ټایم وو زه چې څنګه ورسېدم نو ما چې خدای پاکه ډاکټر صاحب بسنګي سړي او خپل ذهن کې چې کوم دي خولیه جوړه کړي ما چا تپوس کوي ډاکټر صاحب راغلی دی ناستې وی چې آو ناستې هغه د پای سب کې لري چې څنګه مې وکتل خوب کې چې ما څنګه لیدلي وقه شانتې وو بس بیان کې کېناستم ډېر په غور باندې. لومړنی ورځ وو ما ته څه پته وه خو بیان چې کوم دی نو زما د مزاج مطابق وو کتابونه ما کتلي وو زه خو چې کوم دی نو ذهني طور باندې جوړم او بیا چې سهار مال کې مجلس کېدی نو هغې کې به بیت کېده بس زه چې کوم دی نو بیت کړم مخکې شوم چې راغلم ما ملګري ته مې بیت مې وکړو ما ته یې ډېره تعدید ونه کړم ما تعدید مې جته کړې ده درې څلور پنځه میاشتې خو زه په صحبت کې پاتې شوی وم بس نن مقابله شو عملاً بس ما چې کوم دی نو بیت هم وکړو بیا کوم دی راغلم ما ملګرو سره به خبرې کولې کوم دوه درې ملګري چې را سره وو نو ذهني طور باندې دا علاقه چې کوم دی نو دا ټوله دا پنجپیریان مماتیان چې ورته ویلی شي او کټر دا د پنجپیریت ګړو سم او دا پنجپیریان دا سیزونه چته منی بیت او پیر صاحب او دا سیزونه خو نو د هغې په حساب کتاب کې نو زه چې به اجتماع راتلم د دې مدرسې دا درې څلور واړه به ما ځان سره بوتلل کله به شپږ واړه مې ځان سره بوتلل کله به اوبه شو کله به لس شو کله مې هم پکې پلین کوچ چې کوم دی نو د وړو نه ډک دې ځای کې نه هم پلین کوچ وکړو اجتماع له به چې کوم دی لاړو غټ اړو پکې څوک تیارېدل نه او اگر چې تیار شي خبره واوري خو بیا چې کوم دی نو داسې اجتماع راتلل او وخت ورکول دا ډېر ګران وو دوه درې څلور اجتماعګانو یا دوه درې څلور کاله دغه ترتیب چې کوم دی نو چلېدلی وو بیا رو رو کار شروع شو بیا خدای پاک داسې خلک پیدا شي چې خانقاه کې مقیمین کې شو نو دې مدرسې دا په 1903 مارچ مئی میاشت وه چې دا چې کوم دی نو شروع شوې وه تر نن وخته پورې دا وچلې ده بیا چې کوم دی نو دې راته ابتدایي او دوه درې قصې نورې کوم کله چې ما چې زه په خلکو کې کار کوم د دې مدرسې مونږ څنګه بنیاد کېښودو نو یو میاشت پس د دې چې کوم دی نو ما په مختلف زګینو کې شاخونه جوړ کړو په موټي کې چې کوم دی نو شاخ جوړ شو د هغې دا یو ملګری دی بیا چې کوم دی نو حفظم کړی دی ناظره باندې په غټوالي باندې ختم کړی دی غنو ډیره کې مو شاخ جوړ کړو او په چوبله کې هغه لرې علاقه وه هغې کې مو چې کوم دی نو یو شاخ جوړ کړو زما په خیال پنځلسو کو شپاړس واړو پکې پل کلي کې مو یو شاخ جوړ کړو یو په دړه کې جوړ کړو و اته شاخونه مو جوړ کړو او موټرسایکل چاله مالا راتم نو په هغه زمانه کې موټرسایکل ډېرې وې نو په سایکل باندې به زه ګرځېدم د دې استادانو پسې امتحان به و یا به دغه بس په سایکل باندې به ګرځېدم دلته کې به هم چې کوم دی نو ناسته کوله غرض دا چې ډېر په تیز رفتارۍ سره کار شروع د دې بیت نه مخکې یو دوه درې قصې پکې راته کوم زر مومن مو کتنه زر مومن کې چې کوم دی نو هغې دا خبره کړې وه د امریکایانو کو روسیانو والله هر څوک چې و چې افغانستان کې د سندرو کې سټې تقسیم کړي دي چې د افغانیانو چې کوم دی ذهنونه بدل کړي چې دا په موسیقۍ کې مبتلا کړي چې به د سر اړو دي چې کوم دی نو جهاد طرف ته او غیرت طرف ته او یا اسلام طرف ته رجحان پیدا نه شي دای په مقابله کې ما مرګرو ته چې مونږ هم کار وکړو نو مونږ زره سب واړو ما نه کړ بس چې ته د سندرو کې سټې پیدا کړي د چا چا کار وي چا لس کې سټې راوړې چا چې کوم دی پنځه کې سټې راوړې چا یو راوړو چا دوه راوړې چا ټولې مو چې کوم دی نو ورکړو تاریخ زمین صاحب بیانات مو پې ټایپ کړو او بس بیا مو د هغې تقسیم په لون خوړ کې شروع کړو په زرګونو کې سټې بیا ما تقسیم کړی وې د هغې مقابله کې ما چې څونه خرګي هغه هم ربارګي په مقابله کې نو بس چې څونه دی هغه هم بس کار کوم بیا چې کوم دی نو کله باطل فرقو ته پته ولګېد ډېر زیات تنګول به یې کولو بعضې اوقاتو کې به یې په تیلې راغسې هغه خټ باندې به ناست ودې وړو به دا ډولکي پکې چې کوم دی نو والو لکه مونږ خپل سبق وې یا به چې کوم دی نو مونځ کوو خو جګړه خو چې کوم دی نو هغې پیدا کوله مونږ جګړه کوله نه ځکه چې جګړه کوي بیا خو کار نه کېږي او چې جګړه کوي د چا چا سره به کوي او د باطل خو کوشش دای چې دې جګړه وکړي چې بس خبره ختمه شي بیا حاسدین پکې ډېرو ډېرو ډېرو د دې جومات چې کوم مالکانو هغې نه لاړو وي خبرې وي دا خو جهادي ګروپ ته روزانه چې کوم دی نو پنځلس او شپاړس ببر ببر مجاهدین راځي او دلته کې چې کوم دی نو وي او دا جومات چې کوم دی نو جهاد بیس کیمپ ته وو دې ځګي نه دماکی کېږي او پلانکې چل دی او ډنګرې چل دی بس هغه خلک کپش والا کوي دا جومات والا ټول ون وړوي او چې د مازدیګره پورې دا جومات نی جنازه ودلته کې ځي کنه نو په جنازګاه کې یو من برات وسای وي غم مکه وای ګدا جمعه ته لنوړ وي زمونږ جرشتہ بل لا ته زم ما دوه کور دی یو کور بځي کنه نو تعالی در کوم خلکو خپل اخلاص کو یو غز ماته وسی چل دی ماته مې داش چل دی ښه اجي مازیګر پسې لاړ شو چې مازیګر پسې لاړ نو ته تا دی ته ولي ویلی چې دا جمعه ته لنوړ دی خلکو ته وې دا داسې دی دا دروغ دی وې ماته خلکو داسې ویلی چې غوزر کله تعارف وکو وې چې ښه بیا یو را کس چې کنده نو امام احمد خان په خپل لګاو یاره هم په نو سټه کې یو پروفیسور و انسان نو سما پرښت و مولانا اشرف صاحب نوم یو ما جی تاسو مولانا اشرف صاحب پیژنې و چې هغه ما استاد وي مونږ پسې به وي په کمرو باندې ګرځې دو پاستلو کې او ای درو باسلو به سار وخت کې په مختلف اوقاتو کې مونږ د بیرې شو ما جی غدا ما پیر دې کنه و چې دا زاغه سلسله ما بیا بس ما ته دا چلو کچې سٹام چې کم دینو برابر کو دا ټوب لیکل بچ کم دینو بس ټام پیپر باندې کندنی لیکلو کړو سونه چې د قانوني مالکانو بس د حدود سونه دی د کمزګي پورې خوړه پورې دی دا پکې چې کندنی تذکیره او فجدا مونږ وقف کو او دا تذکیره پکې او فجې د حضرت ډاکټر فدا محمد صاحب سرپرسته کې بدا کار کوي پس ټام کې دا لیکل دي دا تذکیره پکې او فجې دا د خوړه پورې دی حدود دی دا بس ټام کې ولیکل چې یاره دې کې تاسو دینی کار کولې شه دا خبره هم پکې ولیکل چې دا امارات بس نه کافی دی او تاسو چې کندنی ځاله بل نه امارات په جوړولې شي هغه ستامونه موږ سره موجود دي او بیا هغه یو لیکل چې کوم دینو پولیس غټ افسر تا وکړو هغه کوم دا ټوله خبره کړې دا هغه کافي موږ سره پرته ده بیا پولیس چې رااله هغه دا مقاوه کتل او هغه بیا په تاړه کې کوم اندراج کو زمونږ د مدرسې هغه کافي موږ سره موجود ده دا درې وانه کافي لیکل موږ سره موجود ده بیا بدیل ان خور کې د دې مدرسې شپږ میاشتې شوی وي زمونږ د سکول سره خوا کې او زګیو دی لکانو وبګي امتیاز کولې دا کله نا کله پکې دا چرسیان بنګیان ناسو نو ماته ما میتیاد کولې نو زه وړو کې ما ماته مرګي په دې کې میتیاد یې ما کا واخا وې دا چې کم دینو و جمعات ما په دې دا جمعات دا خو چې کم دینو جمعات چې کله نه دی ماته دا جمعات خیر چې زغت شم په تراته ولګی دا چې دا جمعات نه دی مدرسې شپږ میاشتې شوی وي چې دا کسانو په سلاړه ما دا غي چې کم دغه ما چې دا خو جمعات دا بعد اول غواړي مونږه مو په ډیر فکر کې وشیره دا بس کومې مال راکې کنه بس هغه کې مونږ کار شروع کړو زمونږ خو سره سکول خوا کې او زبای سکول کې استاد ما یو ټایم جو مونږ پکې کوله کتابونه مونږ پکې شروع کړې په ځو ناظره مونږ پکې شروع کړه هغه ځای هم شته او دغه مدرسې چې کوم دینو ډېر په خوا پاکستان لا نو جوړ چې حاجی محمد امین صاحب مدرسه وا هغه ځای کې د هندوانو بازار مو د هندوانو غو بازي باقیات چې کوم دینو اوس هم شته هغه مدرسه مونږ سره ده او زم د مدرسې درې څلور شاخه کار کوي هغه ترتیب باندې اوس مونږ روان یو عام چاندې بالکل نه غواړو کله چې موږ د دې مدرسې ابتدا وکړو ما تاسو ته چې بعضې بعضې واقعات را یادېږي نو خبره ته پکې وایم بیا داسې وشو چې دې مدرسې خو مونږ وایي چې انده منه غواړو خو ما ته یو ملګري وویل خیر ستا چې دا کم قریبي ملګري دي نو ته یو لیست جوړ کړه نو د چا نه شل روپۍ له او چا نه دېرش روپۍ له دا تنخوا خو به د استادانو برابرېږي نو ما یو لیست جوړ کړم کم خاص زما ملګري چې د تنخوا راستې شوه نو یو ته ما یاره ستا سره چې مونږ دېرشو روپو خبره کړې وه خو به راکې که نه یاره وایي نن دا سره نشته بس بلې تنخوا کې او بیا درکړمه بیا مې بل سره خبره وکړه غرض دا چې ټول راته انکار وکړو او د استاد تنخوا هغه وخت کې 500 روپۍ وه ما په اړه کې راغله چې زه به دا شل وکړم چې د خپلو اخراجاتو کې کمی وکړو د خپلو تنخوا نه بس 1500 روپۍ ورکوه که نه نو ډېره موده بس بیا د خپلې تنخوا نه مې پکې چې کوم دی نو دغه پیسې ورکولې زما ملګري سفیر صاحب ناست و یوه ورځ یې ما ته وایي چې تا د دې مدرسې چې کوم دی نو دا اخراجات څه دي ما مدرسې اخراجات به خدای پاک چلی نو وایي زه به پکې پیسې درکوم زه سم سخت شوم ما به له چا نه بیا پیسې نه اخیستم ما ته ویي ګره خوښه دي چې زه دله لږ شان پیسې پکې درکوم مې مونږ پیسې نه لو د مونږ د ډاکټر صاحب سره میډیکل کالج کې هغه وخت کې ناسو په دفتر کې ما ته چې جی دي داسې وي نو ډاکټر صاحب ما ته ویي خیر دی خپل ځان نه دله څوک درکې نو غاله بیا ما ته یو کیسه هم کړو ما ته یا چی چې یو بچا او جمعه ته جوړ کړو جمعات یې جوړ کړو بچا دا اعلان کړی چې په دې کې به د هیچ چا نه پیسې نه لې دا به صرف زه په خپلو پیسو جوړوم جمعات وی تیار شو چې تیار شو مزونه هم پکې شروع شو بچا خپل خاص چې کوم منیجر و کارنده کار نظر چې ورته وي راوغته ورته وایي چې یاره که تا په دې کې 200 روپۍ د چا نه اخیستې دي جمعه جوړولو کې ما خو تا ته وایي چې نه بلې وایي قسم وره پیدا و یارېده چې بچا به راله سزا راکوي او دا خو یو راز و هیچ چاته پته نه وه او چې دی یو سړی راغلی او ډېر مینت یې وکړو چې پټ شانتې بس دا پیسې واله خو صرف تا ته پته ده ما ته به پته وي خدای ته به پته وي دې جومات کې زه عیسه کوم و یقه سړي نه مې 200 روپۍ اخیستې دي خو بیا ورته وایي چې بادشاه سلامت تاسو ته څنګه پته ولګېده وایي چې ما خوب ولیدو چې خوب مې ولیدل نو وي ما ته چا وویل چې ستا هغه جومات چې کوم دی ستا هغه پیسې او دا جومات د هغې 200 روپو په وجه سره قبول شو. نو لکه داری چې بعضې اوقاتو کې به تاله په اخلاص څوک پیسې درکوي، نو د هغه هم پکې حساب شو او بس قبولیت هم چې کوم دی نو د ټولو پیسو یا ټول کار وشي. نو دغه ترتیب سره زموږ روان دی، زموږ هر کال دلته کې چې کوم دی نو دوه اجتماعات کېږي. دې کې د لنخور مقامي کسان شرکت کوي، د مختلف اطرافو خلک چې کوم دی لرې لرې زګینونه راځي، څوک شپه وکړي څوک چې کوم دی نو واپس لاړ شي. دا کال کې دوه پیرې دا اجتماع زموږ کېږي او د زیارت پرز مجلس ذکر هم کېږي. دې نه علاوه مختلف چې کوم دی سلسلې کوم ترتیب دی هغه په مختلف زګینو کې دلته کې هم روان دی او مختلف زګینو کې هم روان دی او ډېرې فایدې چې کوم دی نو رښتلې شوي. کوم ځای کې زما امامتي ده ما په دا ذهن باندې کار شروع کړی دی چې یاره پر قواریت دلته کې خور نه شي، چا سره ټسل چې کوم دی مختلف طبقو سره پیدا نه شي، بس خو صرف خلک د خدای او د خدای رسول نه چې کوم دی نو خبر شي، د هغې د احکاماتو د هغې د طریقو نه خبر شي. او یو سیده ساده مسلمان چې څنګه ژوند تېری چې بس هغه شان ټول ژوند تېر کړو، ګلداری ملداری او دغه څیزونه پکې نیم، یو خاص ذهن جوړول چې بس د دې سیاسیانو نه هم چې کوم دی نو موږ ځان خلاص کړو. او داسې خلک هم په دې وجه دا موږ ځان غیر سیاسي ساتلی دی، نو دې یو فایده چې کوم دی نو شوې ده. هرې پارټۍ والا دلته کې راځي، نشتنلیان راځي، پیپلیان راځي، مسلم لیگ والا راځي، تحریک انصاف والا راځي، ملې ذکر کې چې څوک ګوري ټول پکې شریک کړي او ټول چې کوم دی نو دا خبره واوري. که چېرې موږ په ځان باندې یو سیاسي لیبل لګولی وی، زیاد نه زیاد یو څو طالبان به چېرته یو بلې مدرسې نه راغلي یا یو څو مولیان به راغلي او بیا به چېره موږ هم پکې د تقریر موقع چې کوم دی نو راکوه، بیا به چې کوم دی نو صحیح خبره نه کېده. او په کارګزارو کې به بس صرف چې کوم دی نو دا و چې پل مو جوړ کړه او لاره مو جوړه کړه او په اسمبلۍ کې مو دا خبره وکړه او هغه مو وکړه، نور به بیا هېڅ هم نو. قرآن به نه بیانېده، حدیث به نه بیانېده، پیغمبر علیه السلام طریقې به نه بیانېدې، تقوا به چې کوم دی نه بیانېده، اعمال صالحه به نه بیانېدل، اجزای ایمان به نه بیانېدل، بس بیا به چې کوم دی دا خبرې وي. چې څومره سړی غیر سیاسي ځان ساتي هغه عمره چې کوم دی نو دا پیدا وشي او د عوام چې کوم دی نو د چا دي. مثلا یو سړی په مسلم لیگ کې شو یا یو سړی په پیپل پارټۍ کې شو یا یو سړی په نیشنل پارټۍ کې شو، مسلمان خو دی که نه؟ دی خو د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم امتي خو دی که نه؟ ده ته به دا دین څوک رسي؟ که چېرې زه په ځان باندې لیبل وړکوم بس بیا خو دی به زما نه کرکه کوي او زه به رده نه کرکه کوم. زه هم خو دا نیشنلی دی، ښه دا چې کوم دی نو پیپلی دی، بس بیا به زه رده خواله نه ورځم. خو که چېرې زه د ځانه په خپله لیبل لرې کړم بس بیا به ده ته زه په جدا نظر باندې ګورم. زیم چې دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم امتی دی، بیا به حضور صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی د ایمان ته تکمیل نه خخی و چې کم سړی هغه سړی مسلمان نه دی و چې ځان د پاره یو سیس وخی او د بل مسلمان د پاره ما هغه سیس وخ نه کی. او زما چې کوم دی خپله سلسله خوخه ده او د بل د پاره خوخه نه کوم، مطلب دا چې زما ایمان نیمګړی دی. سلسله څه شی دی؟ د پاکو خلکو یو سلسله د پیغمبر علیه السلام پورې رسیدلې. که زه د ځان د پاره جنت وخوم او زه د خپل مقتدي د پاره یا د خپل ملګري دپاره یا لنخوړ دپاره یا دې مضافاتو دپاره جنت خوښ نه کړم، مطلب دا چې ایمان مو چې کوم دی نو نیمګړی دی. یا دې خلکو ته خو پته نشته، بس دا خو به داسې روان وي، داسې چې کوم دی په دې امت کې ول تکم منکم امت یدعون الی الخیر، والا خبره ده او چې په تاسو کې هم یو ډله پکار ده خلک خیر طرف ته چې کوم دی نو رابلي. ټیک شو، سیاسي محاذ باندې څوک کار کوي هغوی به په خپل ځای باندې ټیک کار کوي، یا څوک چې کوم دی د تبلیغ په میدان کې کار کوي ډېر اعلی ترین کار کوي، یو داسې ډله هم پکار ده چې غم چې کوم دی نو اصلاح وکړي. نو زموږ سیاسي تعلق د هېچا سره نشته او نه موږ ساتو. څونه سیاسي پارټۍ چې دي د هغې ورکران چې کوم دی نو دا بس زموږ خلک دي، دا زموږ میدان دی، دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم امتیان دي. موږ به په دې کې د دین کار کوو، نه د خپل ځان دپاره استعمالو، نه د خپل زموږ مقصد څه دی چې بس دا ټول خلک جنتیان شي او دا ټول خلک د جهنم د اور نه بچ شي او دا ټول خلک چې کوم دی نو په دین باندې روان شي. بس مقصد زموږ د مدرسې او زموږ د سلسلې دا دی، زموږ سیاسي تعلق هېچا سره موږ نه ساتل غواړو، د یو کس سره هم ساتل هر یو کس چې کوم دی نو موږ له راځي او زموږ په بیاناتو کې شرکت کوي او ښه فایده محسوسوي. لکه بعضې اوقاتو کې زه د ملګرو نه چې کوم دی نو تبصره نو هغوی واضحه فرق محسوسوي چې او ملې ذکر په وجه سره یا د تعلیم په وجه سره یا د کتاب کتلو په وجه سره موږ ته چې کوم دی واضحه فایده محسوسیږي. او مرګری چې څونه دي د دې سلسلې سره ټچ، د دې مدرسې سره ټچ، ډېر فعال دي او په خپل خپل ځای ډېر ښه کار کوي او تقریبا ټول چې کوم دي سیاسي لیبل ختم کړي چې موږ غواړو سیاست کې چا سري سنالو، په دې وجه باندې سیاسيان زموږ مخالفین هم دي. بلکې یو دینی سیاسي پارټۍ چې کوم دي نو زموږ د غم کړو بایکاټ هم کړو چې دې موږ له ووټ هم نه راکړي، زموږ د پاره پرچار هم نه کوي، چې کله دې اجتماعي به د دې په اجتماع کې هم موږ شرکت نه کوو. موږ وایي دا اجتماع موږ غواړو د هغې د پاره کوو نه، موږ دا د عوامو د پاره کوو. عوام وسی کوم دی موږ ته ډېر شی راځي، موږ ته دې چې کوم دی نو یو هم پکې رانه شي. نو دا سلسلې او د مدرسې مختصر تعارف و، زموږ تعلق هېچا سره نشته. او سونه خلق چې دي دا زمونږ د مهنت میدان دی، دا زمونږ رونه دي مسلمانان، او بد دي ته به چې کوم دي نو موږ دین رسو. الله دې دا عمل توفیق نصیب کړي.